بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا سورۃ النجم مکی سورۃ دے نازل شے دے ورستو دے سورۃ الاخلاص او مکی دے سورۃ العباسنا ترتیب قرآنی کی دری پندوستم نمبر سورۃ دے او ترتیب نزول کی درشتم نمبر سورۃ دے اور ابد دری صورت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ جی کرو کہ قیامت او اللہ تعالیٰ جی کرو کہ عذاب دی صورت کے اللہ تعالیٰ جی کر کئی سبب دا عذاب چغ شرک دے عذاب بخل کو تھوڑی ملاوے گی ذکر خلق شرک نداغی پوج بانی ہوتا عذاب ملاوے گی دو امربت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ مسلر توحید بیان کلا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ صداقت د نبی علیہ السلام و صداقت د قرآن کریم ذکر کئی نمخ کی یو اصل ثابت شو چیاغا مسئلہ توحید و نو دی کی دویم اصل او دریم اصل ثابت ہے چیاغا صداقت د نبی علیہ السلام او صداقت د قرآن کریم دے داغی بیان پدی کی دعوت صورت دا صدق الرسول اللہ تعالیٰ صداقت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانے او رد پا شرک د عباد الصالحین ماننے بس دا دعوت صورت دا والنجم اذا ہوا قسم دے پاغستور بانی اذا ہوا کل چرا پری وزی والنجم اذا ہوا دا قسم ہم ذکر کی گی پتور دا شہادت بانی پا ہر یو کس دست دا ویم خواد قسمونا پتور دا شہادت بانی دی یعنی اللہ تعالی دا شاہدان پیش کئی گواہان دا ان نجم نو مراد سدے یو قول لن پسرین داری چی مراد داری نا سوریا ستوری تی مراد دی تلی فیرونی اغیطا وی خلق وستوری دیگا یو زیبانی اغا وستوری غٹ تلی فیرونی و تا پختو کی ولی کی نو سریا ستوری تی مولاد دی دویم قول لن پسرین داره چی دا ان نجم دا مفرد جنس تی پمانا دا جمعی سرا نو دین و مراد طول ستوری تی مولاد دی طول ستوری تی مولاد دی درم قول لن پسرین داره چی مراد دین اغا خاص طوری دی پاغیبانی شیطانان وشتلی کی گی اللہ تعالی پاغیبانی قسم کی یا سلورم مانا ذکر کړی دی مفسرین وای د نجم نو مراد تیرې قران کریم تی مراد دی یو حصہ د قران کریم هغه قران چې هغه قسطن قسطن لګ لګ هغه نازل شوی دی دا ټول معنی صحیح دی خو اذا هوا سره لګوي چې ردی بیا سمانه ده ور نجم اذا هوا نو په اول او دویم معنی سره معنی ده ور نجم قسم دی په تور د شهادت باندې په استوري باندې هغه استوري تلی پیرونی تی مراد دی یا غټول ستوری ازا هوا کل چه غرا پریوز یعنی غائب شی ختم شی او پا درم مانا سرا چی ردین مراد اغا ستوری دی چی اغیبان شیطانان وشتلی کی گی نو ون نجمی قسم دی پا ستوری بانی پا اغیبان دی ازا هوا چی کل اغا را پریوزی دی پار دی وشتلو دی شیطانانو پا شیطان پسی ورزی شاتا کل چی را پریوزی یعنی وشتل کی پا اغیبان شیطان او پا سلورم توجیح سره و بیا معنی دا کوي ون نجمی قسم دی پا آغا قرآن کریم بانی چی ازا هوا کل چی لگ لگ نازلی گی کل چی لگ لگ نازلی گی مناسبت دا قسم او دا مقسم لہو سده مو پسیرین رکلی دی لکه سرنگی چی دا ټول ستوری غائب شی او لار شی نو رنا دا سبا بیارا وخی جی او رنا دا نورخ کارا شی کله چې رڼا د ستورو ختم شي نو په هغې پسې سبا راشي او بیا په سبا پسې نور راوخیږي نو دغسې ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه غائب شول آخرې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان د نور او په شان د سپین سبا باندې په دنیا کې راښکاره شو دای مناسبت شروع دوړنو سره ستوری دی ازا هوا ستوری را وغورځېده ستوری غائب شو لاړ پناه شو نو ستوری پناه کیږي په وخت د سبا کې غائب کیږي نو ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام مثال او داغی دا کتابونو مثال په شان د ستورو باندې نو کله چې هغه غائب شول نو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم او آخری کتاب قران کریم په شان د سبا په شان د سبا د رڼا باندې راوخیجول او دغه سی په شان د نور باندې الله تعالی وزلول ور نجم اذا هوا قسم دې په ستوري باندې کله چې را کوچی د خپل زینه نورې څلور وړاندې مانی مرته وکړلې ما ظل صاحبکم دا جواب دے جواب قسم ندے بلاری شوے ملگر ساسو وما غوا او ندے دا حد نتیروتلے دا جواب قسم دے مفسرین لکھلی دی ما ظل صاحبکم ندے بلاری شو ملگر استاسو وما غوا تفسیر مدارک لکھلی دی وما غوا او ندے دا حد نتیروتلے فی اتباع الباطلی یعنی حق پریخ ندے چر باطل تابیداری کردی دا وما ینفقو عن الهوا او خبر نه کوي دی د خواهش نه د دویم جوابي قسم دی او خبر نه کوي د نبی علیہ السلام د خواهش پل نه ان هو الا وحی یوحا دا دریم جوابي قسم دی دا ان هو نه دغه دا چې دا کم څه بیانې نه دا مگر وحی دا یوحا چې وحی کېدلی شي دته مفسرین لیکلی دی یو وحی جلی دا هغه ته قران کریم ویل کی او دویم وحی خفی دا چې هغه ته حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم ویل کیږي دا دوانه دا دوانه چر وحیدی نبی علیہ السلام د خپل خواهش نه خبرې نه کوي بلکې تفسیر سراج المنیر خو ذکر کړی دی چې نبی علیہ السلام افعال احوال دا د غټولو ته شامل ده نبی علیہ السلام چې کم کارونه کوي کم حالات پاغه باندې راځي نو دغه بغیر د وحی نه کوي احوال او افعال ته مغه شامل ده یوازې اقوال نه علمه شدید القوا اوس الله تعالی ذکر کوي صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم علمه خودنا کړی دا دتا نبی علیہ السلام ته شدید القوا هغه سخت طاقتون والا مراد دینه راجح قول پدې کې دار چې مراد دینه جبرئیل علیه السلام تی مراد دی بس الله تعالی غل لوی قوت او طاقت ور کړو دې ځکه وتا سوی نه بعضی تفسیرونو کې چې لیکری دی دا علمه شدید القوا نه مراد وی الله تعالی دی خو لیکین زمونږ استادان مبدې باندې رد کوي دا توجیه صحیح نه ده بلکہ مراد درینا جبریل علیہ السلام تی مراد دے او دا غیر پار دلیل چرے سورہ تکویر شلم نمبر آیت اللہ تعالی جبریل علیہ السلام للوی قوت ورکڑیو زی قوت عند ذی العرش مکین نو شدید القوان اخوال تا کی جبریل علیہ السلام تی بل اتفاق مراد دے نو چی آغاز ہے کہ زی قوت نو مراد جبریل علیہ السلام دے نو شدید القوان ہم جبریل علیہ السلام مراد شکن لکہ طول انبیاء علیہ السلام تا وحی راوڑی دا جبریل علیہ السلام علمه خودنا کړی دا دی نبی صلی الله علیه وسلم تا غسخت قوتونو والا ملک چاغا جبرئیل علیه السلام دی زو مرتن خایس والا دی فستوانو برابر شو زو مرتن دا مرت نو مراد چي دی ډیر خایس والا تی مراد دی فستوانو برابر شو برابر شو څنګه او هو بالافق الاعلى او حال دار چې وو د جبرئیل علیه السلام په غوچته کیناره باندې په غوچته غاړه باندې دا دیر پارا دلیل چرے اغا حدیث دے او دیکی اشارہ دا اغا ابتدا واقع دا ابتدا دا وحی تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام بولی دا پا مکہ کی پا افتح مقام کی او پا اصلی شکل باندیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی دا جبریل علیہ السلام شپک سو وزری وی او دا اسمان کناری بلکل پٹی کڑی وی نو برابر شو او داو پا کنارا باندی پا مکہ کیو کناری دا اسمان پٹی کڑی وی پشپک سو وزر باندی اللہ تعالیٰ غا واقعیت اشارہ کی وہوا و حال دار چوو دا جبریل علیہ السلام پا غوچت غال باندی پا غوچت کنار باندی ثم دنا فتدل نو بیا رانیز دیشو نو دیر خر رانیز دیشو دا جبریل علیہ السلام دا نبی علیہ السلام خواہ ترانیز دیشو فقاب قاب فقاب فکان قاب قوسینی نو شو پا مقدار دا دول اندو بانی او ادنا بلکی زیات نزدې دا غینا د دولیندو پشاند کی زیات دا غینا په مقدار د دولیندو باندې په اندازه د دولیندو باندې بلکی زیات دا غینا دی باندې ځان پوی کوي مفسرین لیکلی دي دا کلام اصل کی تشبیه دی او وی په عربو کې دا په عربی کې په عربو کې دا کنایه و د نزدې والی نه وی کله بچ دو مسلمانانو صلح کوله نو دوانو وخپل قوسونه راوړل دوانو لیندې به راوړلې او دوانه به دغه یو ځای کړلې دا قابونه به یو ځای کړل پیوس به کړل نو اوس به ویل چې د یو بل دوستان شو نو دا کنایه ده د ډیر نزدېکت نه کنایه ده لکه سرنګي چې عربو باندې دوو کسانو صلح کوله د یو بل سره او دوانه بخپل قوسونه خپل لیندې یا خپل تماچې یا خپل ټوپه کې به راوړ یو بل سره به د سکړلې نو دا جبرئیل علی السلام د نبی علی السلام سره داسې بالکل نزدې شو کنایه ده د ډیر نزدېکت نه بس دغه معنی ده فکانا نو شو دا جبریل علیه السلام قاب قوسین په شان د مقدار د دول اندو باندې او ادنا بلکې زیات د غینه فاوحا الی عبده ما اوحا نو وحی وکړه بنده د الله تعالی ته ما اوحا هغه چې وحی کوله هغه ته فاوحا الی عبده د عبده زمین راجی دی الله تعالی ته یعنی بنده د الله تعالی او اوحا کی ضمیر راجی د جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تا نو هغه وحی نه کوي خود الله تعالی په امر باندې کوي کنه او یا دویم قوالدار شکر دغه نه وباسي بیخی نو ضمیر په کی راجی د الله تعالی تا نو وحی وکړه الله تعالی په واسطه د جبریل علیہ السلام منه الی عبدی خپل بنده ته ما اوحا هغه چې وحی کوله بس خبره بیخی بیا اسانه شو لوم په جبریل علیہ السلام ذکر شو په د الله تعالی ذکر شو نو وحی وکړه الله تعالی په واسطه د جبریل علیہ السلام منه الی عبدی د خپل بنده ته چې نبی علیہ السلام ما اوحا اغه چې الله تعالی او تک موحی کولا بس هغه وحی تو وکړل ما کذول فؤاد ما را اس دی کی ذکر کی صداقت در رسول الله صلی الله علیه وسلم ما کذول فؤاد انکار نه کړی دی چې کی په معنا د انکار سره دی انکار نه کړی یاد ما انکار نه کړی زله دا ما را اغه سنه چې دلیدلی وغه لره د دې رؤیت نو مراد رؤیت دی د جبرئیل علیه السلام یعنی دا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چې ولید نو دا زله دغه نه انکار نه کړي لکه څنګه چې پستر ګوان لیدلې ده نو دغه سی پزله باندې یقین کړي ده چې دا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ولید ما کذب الفؤاد نو زله هم دغه نه انکار نه کړي پستر ګوان چې څه ولیدل نو په زله کې هم پدې باندې یقین نه غي چې او بالکل مې دلیدلې ما کذب الفؤاد دا انکار معنی می چوکل تفسیر جلالین دغه معنی کړی ده ما انکر الفؤاد ما را انکار نه کړی زله دغه دغه سنه چې دلیدلی پستر ګوان نه کله یو سړی پستر ګوان یو خا یو څه شی ویني خو زله په مطمئن نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پستر ګوان هم جبرئیل علیہ السلام مرید او پزله باندې هم دغه اطمینان افتمارونه علی ما یرا نو آیا شک آیا تاسو جګړه کوي د پیغمبر سره علی ما یرا فغه څه کې دلیدلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله جبرئیل علیہ السلام مرید او خبره بیان کله نو مشرکانو دا غینه بلبل سره جوړ کله ولقد رآه نزلة أخرى او یقینا لدله نبی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام در نزلة أخرى بل کرت په کوم ځای کې لدله عند سدرۃ المنتهى په د سدرۃ المنتهى په خوا کې د سدرۃ المنتهى په خوا کې بل کرت هم لدله نزلة أخرى په معنا د مرة أخرى سره ده یو بل ځل هم لدله نو نزلة په معنا د مرة سره ده بل ځل هم لدله تفسیر جلالین دا معنا کړی او کم ځای کې لدله عند سدرۃ المنتهى د سدرۃ المنتهى په خوا کې او د دین مراد چې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عرش طرف نه راکوز شو پشپ د معراج باندې نو د سدرۃ المنتهى په خوا کې جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام ولید جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ولید او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام می ولید داسې اوله کده ټاټ پشان ته کې د الله نه داسې ریده لکه قالین او د پوړ د درې چې خورای پزمکه باندې داسې الله تعالی تعجزی کړو داسې می جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ولید عند سدرۃ المنتهى په خوا د سدرۃ المنتهى کې سدرۃ المنتهى د سدرۃ المنتهى او تول ویل کی مفسرین لیکلي دي وجر تسمیدا ده چې د الله تعالی د ملائکو د خطلو دغه انتها ده بس د سدرۃ المنتهى د دغه ځای پورې تللی شي د دین اولان دي چې د ملائک د الله تعالی نشي تللی یادت ته نشته ده سدرۃ المنتهى ځکه تول ویل کی دویم قول لم مفسرین داري چې د مؤمنانو د ارواحو انتها هغه ځای ته کیږي د مؤمنان مسلمانانو روحونه چې واغستل شي نو دا سدرۃ المنتهى ته رسیږي بس دا هلته کې جمع کیږي نو سدرۃ المنتهى ته ځکه ویل کیږي عندها جنۃ المأوى عندها په خوا د سدرۃ المنتهى کې جنۃ المأوى جنۃ المأوى دی دا جنۃ المأوى دا تعریب د مکان د جنت دی جنت په کوم ځای کې دی نو د جنت زې سره هغه سدرۃ المنتهى په خوا کې دی وس جنت د مؤمنان مسلمانانو ایمان بدای عقیده بدای چې الله تعالی د جنت او جهنم د مخ کې نه پیدا کړی دی او جنت چې دی هغه د سدرۃ المنتهى په خوا کې دی جنۃ المأوى سره مکان د جنت مکان زې د جنت کوم دی د سدرۃ المنتهى په خوا کې دی او سدرۃ المنتهى په و آسمان کې دی اوس بیا غسوال له جواب دی غسوال او جواب تاسو ته کړو چې دا جنت خو ډیر زیات لوی دی او دا خو د اسمانونو د ځمکې رم ډیر غټ دی جنت نو دا د سدرۃ المنتهى په خوا کې څنګه جمع شوی دی هلته کې نو خبره مې ته کړې وه مخکې به هم ویلې په قرآن کې نو یو جواب دا غینه دا دی د الله په کارونو کې به ګوتې نه وه صحیح ده الله دا وړه سترګه پیدا کړې ده په دې کې دا څومره څه پیدا کړي دي هغه غر پکې ځایږي د اسمان پکې ځایږي نو الله تعالی د سدرۃ المنتهى په خوا کې په لکشي کې الله تعالی ډیر شی جمع کولی شي دا مونږ او تاسو نشو جمع کولی لکه الله دا کولی شي چې د یو دی غوبه چره دا په یو پیاله کې ځي کدا الله کولی شي مونږ او تاسو نشو کولی الله تعالی خدا کولی شي ګن الله تعالی ته خدا ګر کتوی چې څنګه کیږي نو زم کې دا سترګه ستا دومره سترګه دا ټوله آبادی پکې ځيږي دا غر پکې ځيږي دا پکې څنګه ځيږي نو خو چې الله ستا پر سترګه کې دا دومره شاین جمع کولی شي او تاسو ته ما ویل دا غي خو اسانه طریقه ده د موبایل کیمره ته ونیسه په دغه یو کیمره کې چره دا ټوله دنیا پکې دا ځيږي کنه ځيږي پکې نو خو الله تعالی چې دغه انسان دا کیمره جوړ کړی دا پای کې دا ټول غر راځي او دومره کیمره ده یو نوکم په مقدار باندې کیمره ده نو چې پاره کې دا غرونه او دار سره تللی شي دماکی په کېدند کې غیر ساغه په کې تاسو نه نو چې دغه په کېدل شي نو الله تعالی چې انسان جوړ کړی شی دی هغه دا کولی شي نو الله رب العالمین ته کوم ګرانه شی هغه دا نشي کولی الله تعالی خامخدا کولی شي دویمه خبره تاسو ته ما کړی و چې الله تعالی دا جنت وس راغونډ کړی دی او دغه مثال داسې لکه یو کپړه د خلک راغونډ کی نو چې کپړه راغونډ کی وګده کپړه ده اتیا گز او سل گز او کپڑا د مثال خورا دغه ک نو په یو لویش خلته کې جره دند کې د بستاغي کې زیدل شي نو قیامت کې به الله تعالی د جنت بیا پراخ کړي دا به الله تعالی وغوړي او وس الله تعالی جنت راون کړي نو الله تعالی دا ذکر کوي اوس عندها جنۃ الماوا د سیدۃ المنتها په خوا کې جنت د ماوا جنۃ الماوا دی یعنی د جنت زید پکې د جنت زید از یغش سیدرۃ ما یغش کم وخت پټک کم وخت کې پټ پلو دغه بیری دره ما یخښه هغه سيزونه چې دغه ونه پټه کړی و سیدره ویل کی په عربی کې بیری ته ویل کی دا ونه دلته کې په صحیح حدیث کې راغلی دي نو د ډیرو پسرینو د ډیرو محدثینو دا روایت دی وای د دین مراد چې پتنګانو د سرو زرو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په شپه د معراج باندې سیدرۃ المنتهى ته ورسید سیدرۃ المنتهى دا یو ونه د سیدرا بیری ته ویل کی ونه د بیری خو انتها او تولی ویل کی دا غي دو وجوهات تسنه وایم پر سیدرۃ المنتهى ته ځکوي نو په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې زه سیدرۃ المنتهى ته ورسیدلم نو دغه ونه ته زبوت للی شوم او دغه ونه پانی د سویل کدا تیانو غوګونه او دا غي بیر داسې وی بیر داسې وی لکه د حجر مقام چې کوم مټکی جوړیږي دغه دا لوخی دا مټکی چې کوم دا وبو پکې چولې کیږي د خاورې دا لوخی دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما غوونه ولیدله نو پانی دا سویل کده اتیانو غوګونه او دا غي یو یو بیره هغه میوي دوم رول کده حجر مقام کې چې کوم مټکی جوړیږي منګي جوړیږي د خاورن نو دا غي په مقدار باندې یو یو بیره نیولې او پاغي باندې پتنګان نه سور سرو زرو پتنګان پاغي باندې نس نو از یغش سیدر ته ما یغش کله چې پټکړی وا هغه ونی د بیری لره ما یغش هغه څه چې هغه پټکړی وا او دویم قول هم په سرین دار چې مراد درې نه ملائک دی الله تعالی دی یعنی په دغه ونه باندې چې ملائک دی الله تعالی ډیر زیات را جمع شوی نو هغه په کې بالکل پټه شوی وا ما یغش ما زاغ البصر و ما طغى نه دی کوک شوی نظر د نبی صلی الله علیه وسلم و ما طغى او نه دی د حد نه تیروتلې نه دی د حد نه تیروتلې یعنی مقصد دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې ډیر د مقام ادب ساتلی دی دغه ادب خیال ساتلی دی کله چې سړی د مقصد نه اوړي نو په دوو طریقو باندې اوړي لکه مثال زاستاسته مثال وایم مخکې ته زما دا دغه زستی ته ګورم زما مقصد دا دی ته ګورم نو د دې مقصد نه چې زه تیروزم نو په دوو طریقو باندې تیروزم یو دا چې داسې وګورم یا داسې وګورم نو زما مقصد خو دې شي لیدلو کنه نو ما ته داسې مخ واړه او یا داسې مخ میته واړه نو الله تعالی وایي ما زاغ البصر دا نظر کوک شوی نه دی یو طرف ته بل طرف ته کوک شوی نه دی دویم چې سړی خطا کیږي په خپل مقصد کې مقصد د یو شی لیدل وي او داتې خطا شي نو دویم دارج دا خو دلته کې دا شی مثال پروت دی اوس دلته کې زه نظر دې ته ونه کوم نسخ کته ته نظر ونه کوم زه داسې وکوم نو سیده سی وګورم نظر مې هغه پوری غر ته ویوړ مثال په تور باندې نو ما توغه نه دی تیر شوی د نه دی تیر شوی نظر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مقصد نه او نه کوک شوی دی نه دیس کتلی او نه دیس کتلی بلکې دغه مقام ډیر ادب دغه ادب ساتلې دی نو سیدرۃ المنتهى ته وکتل هغه ارسی ولیدل چې دغه ونی پانی په شان د پانی د غوګون د اتیانو باندې وي او دغه هغه میوی د سویل کې د حجر د مقام د مټکی چکم جوړیږي دغه سوي او یا ملائکو سره د الله تعالی نو د خپل مقصد نه نظر تیر شوی د نبی رستم به مقصد شوی نه دی او نه دس یو دسیم نه لیکتلی بلکې غ خپل مقصدی زیته کتلی نو دغه معنی شو دی باندې ځان پوی کوي سړی چې خپل مقصد نه نظر تیریږي دغه دوه طریقې دی یا دا چې یو طرف ته ول طرف ته وګوري یا دا چې غشدل د پاد شو ته نظر اغه دی ته وکي نبی رستم دا دوانه نه وکړي بلکې خدا غزي لحاظ ساتل دی ما زاغ البصر و نده کوگ شوی نظر ده نبی علیه السلام و ما توغا او نده ده حد نتیروتلی لقد را آمین آیات ربیه الكبرى یقینا اولی دلی نبی علیه السلام نخی ده قدرت ده رفق پل الكبرى لویلوی نخی پا شپه ده معراج برنی چه اللہ تعالی نبی علیه السلام اسمانون توخی جاو نو دیر نخی ده قدرت ده اللہ تعالی اولی دلی نو نخی ده قدرت چی ده خودیره وی اسمانون توگوری دغسی سیدت المنتحا توگوری نو دغسی پا لگ وقت که تلل او را تلل چره دغا و گوری دغا سی ده اللہ تعالی ملائکی اولی دل نو ده انبیاء علیه السلام سره پا جسدی مثالی سره پا شکلی سره پا غی سره دغا مشو ملاقات مشو نو دغا سی جنت پی اللہ تعالی اولی ده جهنم پی اولی ده ده طول سیزنو تا اللہ تعالی و خدر ده طول ده قدرت نخیدی ده ده اللہ تعالی ده قدرت دلائل دی لقد را ايقنا لدلي النبي عليه الصلاه والسلام من ايات ربه الكبرى تنخذ قدرت الله تعالى الكبرى تشلي نخوي افرئيتم اللات ايات سوچ فکر کړه دی په حالات او ذلات کې والعزه او په حالات او عزا کې ومنات الثالثه الاخرى او په حالات او د منات کې الثالثه الاخرى چې دریم دی ورستنه په عربو کې دا درې غټ غټ بوتان یو لاتو نو دا ډیر جت مشهور دا اولنیو او دویم په کې عزا دا دویم نمبر او منات چې ردا په دریم مرتبه کې دا دریم نمبر او پکې په حدیث کې راغلی دی الله تعالی په غیب اندرت کې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی ویلات دا یو نیک سړی او حاجانو ته لپاره به ستوان د غړو سره او یا د وبو سره به وځي کول او حاجانو ته به ستوان ورکول ډیر سخاوت والا سړی او ډیر سخی بزرګ و ده امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی کله چې غمړ شو نو مشرکانو به د غې د قبر عبادت کاوه بیا پاغی باندې د پاسه یو کوټه جوړ کړل پاغی باندې غلاپونه پاغی باندې خوارک کړل او په کومه ګټه باندې چې ستوان وړکوله بس هغه به برکتی بیا ګڼله بنو سقیب کپیلا داغي ګټه عبادت هم بیا شروع دا ګټه عبادت هم شروع پاغی باندې کوټه جوړ کړل پاغی باندې بغلاپونه خوارو خلکو د توافونه کوله نو دغه حالت داغي کله چې توای پته شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه ولیگا او یا بل روایت کرا غلی دی چی ابو سفیان ولیگا نبی علیہ السلام توی لار شوی دغه کوټه ونناوی بس دغه غټی مټی او دغه سلری کی بس تا ختم کړي نو کله چی فتوحات راشی د شرک زین چکم دی ختمول غواړي د مجاهدینو او د مسلمانانو بیا ذمہاری د کم دین چی شرک خوریږي د شرک اړې به ختمه د بلری کی والعزة او عزا چرین دا امام نصیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی وکړه چې فتح مکه وشوله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خالد رضی الله تعالی عنه دا عزا دا هم په نخله مقام کیو نخله دا د طائف او د مکی په مینس کې دی وزینم نبی رسول الله صلوات والسلام تو اعلان شه او د عزا کار ختم ک خالد رضی الله تعالی عنه ای زلاړه ما وې هغه ذکر کې کړ درې ونی وي وې هغه می او یو کوټه و نو هغه کوټه کې به د عزا عبادت کړه وې هغه ونی می پرې کړلې او هغه کومه کوټه چې واغه می ورانه کړل وې راغلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته می کارګزاري بیان کړل نبی اسلام چې سری وکړل وې لاړه مدرې د کې کړ ونی وي هغه می پرې کړلې او یو کوټه واغه می ورانه کړل ورالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خالد کار دینه دکړې لاړ شه بیا کار وکړه خو اصل شی پرې خړې عزا خو پرې خړې خلق د عزا عبادت کین عزا خو سباله کوټه خو خلق بلم جوړول شي خلق بل کوټه جوړه کی بیا پغه دک نو خالد رضی الله تعالی عنه ایز واپس لاړم بیا لاړم کله چې غزه ته ورسیدم نو د عزا من جواران چې غراجم شول او چې اوکلل یا عزا یا عزا ډیر فار چې خالد رضی الله تعالی عنه په دې چغو باندې وایری ډیر چې چغې واله وی په دغه وخت کې یو ناسا په یو زنانه را وتله بربنده زنانه وا او ببر سری وا دا ویښتان چې دی را خور کړی پر سر باندې او په سر باندې خپلې په سر باندې خاورې واچولې سر چې دی دا ګرد آلوده او د غسی بیخي مردار خزه وا نو خالد رضی الله تعالی عنه چې تورم په سر واغی سره په تور باندې مو وهله بس چې هغه من جوړان چې مغي والي خو بس ماول کار وک نبی رسول الله خو راغله ما نبی رسول الله چې سړي وکړه د الله پیغمبر لاړه مو دغه سی واقع مو تو ویل نبی سمې کار دی ته وی کار دی کړه دی وسه عزا چره دا یو پیری و او قریشو په قریشو کې بنو کنانا دا به دیوبا دغه عبادت کو او دغه یو کوټه و دغه نه توافونه کول غلافونه پیدا کول نبی رسالتو ته کار دیوس کړي او دغه پونم باندې به نظر و نیاز کا او منخت وی کولې نو الله تعالی په هغه باندې مراد او دا په عربو کې دویم نمبر پیر چې دی دا و او دویم نمبر الہ په بیا دا غنل کېده او منات الثالثه الاخرى او منات دریم چې هغه ورستنه دی نه دا په دریمه مرتبه کې منات دار یو سړی نومو او دام یو نیک بزر سړیو دا په قدید مقام کیو دا د زینمو اوس او خضرج قبیلې د دیو پنوم باندې یو کوټه جوړه کړی و پاغی باندې غلافونه چولی او دغه عبادت وکاو دغه نه به توافونه کول او په سیرینو لیکری دی مشرکین عرب هغه بتلل او د منات د کوم کوټه چې جوړه کړی و پاغی د قبر خواته نو هغه ته بیا ساروی به دغه پنوم باندې نظر کول او هغه ځکه به نظر نیاز کاو او حلالي به کول رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ هغه ولیګ او یا ابو سفیان دا ولیګ ویلار شي او د منات چې کوم کوټه ده هغه ونن وای دار څه جره ختم کئ نو شرک اړین نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ده ختم کړلی د فتح مکی په موقع باندې د غسی د توایب په موقع باندې کله چې هغه فتح شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ولیګل او د منات چې ونه د پدریمه مرتبه کې خپل معبود ګڼ الله تعالی په هغه باندې رد وک افرایتم اللاتا آیتا سوچ فکر کړی دی په حالات وللات کې چې دا خو ډیر نیک سړی و منات والعزا و دعزا کې و منات الثالثه الاخرى او په حالات د منات کې چې غدریم دی ورستنه الکوم ذکرو وصلی الله تعالی ذکر کوي رد تو مشرکین بالملائک باندې آیتا سره لپاره نارینه بچی دی ولہ الانسا او د الله تعالی لپاره دی لونه تلک اذن قسمت عزیزا دا خو تقسیم دی نقصانی دا خو تقسیم دی ډیر د ظلم او د زیاتی بیا الله تعالی ته تاسو نسبت ته هغه چا کوي چې هغه د ځان لپاره نه خوښوي به مخکې ویلې شو دي کنه چې اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا وهو كظيم کله به چې ته خبر ورکړلې شو چې ستا لور شوې ده نو مخ به تک تور شو او د غصې او د غم نه وډکو نو دا خو ډیره زیاته عجیبه خبره ده داسې تقسیم کې چې د هغه چا نسبت الله تعالی ته کې چې هغه د ځان لپاره خوښي نه د ځان لپاره نه خوښي او د الله تعالی لپاره خوښي ډیره عجیبه خبره کې تلک ایزم قسمت عزیزه نو دا په دغه وخت کې هغه تقسیم دی نقصانی ان هي الا اسماء ان هي ندی دغه هي ضمیر چا تراجی دی نو تفسیر مداری کوئی چې دا دی اسنام تراجی دی د دې مشرکانو هغه بوتانو تراجی دی ندی دغه بوتان او دغه معبودان ساسو الا اسماء مگر نمونه دی سمیتموها چې نمونه یې خو دی انتم تاسو اباکم مشران استاسو ما انزل الله بها نذر لغلي الله تعالى پاغي باندې بها یعنی بعبادتها تدغ في عبادت باندې من سلطان انس دليل تدي استاسر دي معبودان په عبادت باندې هیڅ قسم دليل نشته دي او تاسو له نمونه خو دي لري سمانه یعنی دا نو مل تای خو دي چې دا مشکل کوشا دي دا غوث اعظم دي تور دانو می خو دي چې دا د بادو سرخو بادو دغه لري کون کړي دا د خزانو ور کون کړي دا د اولاد ور کون کړي دا نمونه خو تای خو دي ځان دی ولې خو دی دا خزانه ورکه یو دا چې بیړی را پورته کوي یو دا خکته کوي یو برکه نظر لګل الله تعالی دې په عبادت باندې هیڅ دلیل ایتتبعون دی او تابعداري نه کوي تفسیر جلالین دی کې بهترین نقطه لیکري دا ایتتبعون فی عبادتها دی تابعداري نه کوي په عبادت دغه معبودان من دون الله کې الا ظن مگر د ګمان تاسو ما یو خبره کړی وکیا دی ته نو مشرکانو دلایل څه دی یو ځوان دی یو اتباع د اکثریت دا بل اتباع د آبا او دا نو دا قرآن ذکر کبل دا اتباع د خواهشاتو ده نو دا دلائل دي مشرکانو نو الله تعالی وایي چې یتبعون دی تابعدارین کوي په عبادت د دغه اسنامو کې په عبادت معبودانو من دون الله کې الا ظن مگر د ګمان و ما ته ول انفس او دا هغه څه چې غواړي نفسونه دي بس چې دیو نفسونه د شرک د عمل د عملونو په باره کې څه غواړي بس دی واغه کوي ولقد جاءهم او یقینا راغله دی ته من ربهم دی د رب د طرف نه الهدى هدایت راغله دی د دې هدایت نو مراد څه شه دی تفسیر مدارک لیکل دی الرسول والکتاب او راغله دی ته د دې شرک نه بچاو د پاره پیغمبر د الله تعالی او دغه کتاب د الله تعالی نو الرسول والکتاب مراد درې نه دغه دی د دې لپاره چې دی د شرک نه بچ او الله دا کتاب او پیغمبر ولې را لېګلې دي د لپاره چې بیا سوال په قیامت کې عذر ونه کی چې الله تعالی مونږ نه خبر او ځکه مونږ د شرک او بی دینی کړیو عمل الانسان ما تمنا فلله الاخره والاولى دی آیات باندې وزن پوی کوي یعنی هر کله چې معلومه شولا چې ردیو سره دلیل شرعي نشته دلیل شرعي خو سر نشته نو اوس الله تعالی ذکر کوي په بل طریقه باندې الله تعالی زجر ذکر کوي چې آیا بی دلیل خبرو په ستلل د انسان د پاره جایز دي؟ نو دا استفهام انکاری دي. د دې بی دلیل خبرو د پاره انسان چې دی د انسان د پاره تلل په دلیل په بی دلیل خبرو باندې جایز نه دي. ها بعضی تمنا د بعضی ها انسان زی خپل تمنا پسې خپل ارزو پسې نو یو تمنا د انسان دار چې د غیر الله عبادت وکي او دې ته وای د تر خیر کار وای او دې ته وسیلی وای. ور خبر میته چې وکړل دلیل خوردی سره نشته لري دلیل منزل نو دلیل چې سره نشته لري نو دوی به دلیل دی نو په به دلیل خبر ستل جایز دي سوالي چا سره دلیل نه نه دی جایز. ها په به دلیل خبر ستل جایز خو نه دی خو کله کله انسان چره په خپل تمنا پسې چې ما دا شوق دی ارزو می ده نو الله تعالی وایي چې نو په ارزوګانو کې د انسان یو ارزو ده د مشرک انسان چې زه د غیر الله عبادت وکم زه سو کوم د غیر الله عبادت وکم نو الله تعالی وی ولی دا وس ستا پاردوگانو کی یو دار چله کز به غیر الله عبادت کوم نو دا وته رس جایز وری نه نه نه دی جایز بلکې تاسو غشیر ویل غالبا په تلخیص کې مل لکه په مسلمانۍ کې مل ما کل ما یتمن المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهي سکونو ټول ارزوگان د انسانم نه پوره کیږي چې تکم ارزو کې ستا پاردوگانو کی یو ارزو دا چې بس به شرک کوم نو ټول ارزوگان به کم نه زکه چې پا کشتای بانی بادونه چلیگی او کشتای نمانی غرکی که روبه کی نما کلو ما اتمند المر او یدری کهو هر متمنا دا انسان اغا پورا کولم نری پکار زکه چی دا پا دریاب کشتای چلیگی یا دا گاڑی چلیگی دا تمنا خدا نیچ داری ورگاڑا مکل اکسیدنٹو شی ورگاڑی نولی تسوی چیز ما اوز دا تمنا را زر غیر الله عبادت کم نو دا بستار پار سا جایزی ولی نا ما کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهي السفن دسی خونشی که دلی دا آیات مانا و مطلب داره دس چپسی لوری را نشی نو بیا پا دی بانی نپویه گئی سمانا دا دی سرا دا دی غیر الله پا عبادت بانی دلیل نیشت دی یو خبر شولا دویم پا چا پسی دا یو خبری یو خبر منل بی دلیل دا جایز ندی بی دلیل خو جایز ندی. ها د انسان یو تمنای نو انسان د خپل تمنا ته ویداری کوي چې داری پوره کړل شي نو د دې مشرکانو په تمنا کې یو تمنا دار چې د غیر الله عبادت وکما او الله تعالی وی آی د انسان د پاره چې کومه تمنای دا وسه کوي ولی نو ما کل ما یتمنى المرء یدرکه هر تمنا به انسان پوره پوره کوي نه چې پاغه تمناګانو کې نه مشرک یو دار چې د غیر الله عبادت وکما زس چې دا د شي راتاونه کې ټوله خبره بیا په دې لند درټه کې باندې پويږي عمل الانسان یا اشتره د انسان د پاره ما تمنا هغه سوچ دی ارمان کینو آیا د باغه کیسه فلله الاخره نو خاص الله تعالی لپاره دا رد دی په ټولو مشرکان باندې ته دنیا او د اخرت متصرف الله تعالی دې ردی تصرفات بل چلنه دی ورکړي نو د الله سره بل شریکم نشته دی فلله الاخره نو خاص الله تعالی په اختیار کې د اخرت ولوله دنیا وکم من ملکین په سماوات او ډیر ملائک د الله تعالی شته په اسمانونو کې ول ارض په لا تغنی شفاعتهم ارد دے پا مشرکین بالملائک باننے او عجز دا ملائک اللہ تعالی ذکر کیا لا تغنی شفاعتهم چی پیدا نشی ورکول اسپارش دا غیشین حس پیدا الا من بعد ایازن اللہ مگر رسو دا غنی چی اجازت تو کی اللہ تعالی لیمی شاو دا چپا چار پارا چو غاڑی ویرزو او راضی شی دا اللہ تعالی دا دین مراد تا شیده اے خلق و تاس و ملائک چری دا اللہ تعالی سر شریک گنی وغیت دا اللہ تعالی اللو نوائی نو ډیر ملائک په اسمانونو کې شته خو لیکن چې الله تعالی ته اجازه ورنه کی نو په قیامت کې شفاعت هم نشي کولای. ها شفاعت به څوک کوي چې الله تعالی چاته اجازه وکړي دا غي په شفاعت باندې راضي شي او بل خبر هم میته کړی و د هغه چار پاره به شفاعت کیږي چې الا من شهد بالحق وهم يعلمون مخکې ویل شوی دا کنه چې کلمه هغه ویلي او بیا د زړه اطمینان پر شهادت باندې کړی یو دي په جواب باندې ویل نه دی مراد نو دغه بکیږي نور چرې ملائکم شفیع قهری نش جوړیدل چې د الله تعالی نسو په زور باندې په قیامت کې خلاص کی ان الذين لا یؤمنون بالاخره وس الله تعالی ذکر کوي رد په مشرکین بالملائک باندې په بل طریقه باندې چې دیو ملائکو ته دا نوم د زنانه وګدي نومونه تر زنانه وایي اگر تاسو ته ما یو خبره کړې و چې اگر کړه مسلمانانو دا عقیده خو نه ده چې ملائک د الله تعالی لونه دي یا ملائک چرې مؤنثات دي بس مخ کی تاسو تماویل هم عباد الرحمن دیو د الله تعالی بندگان دی بس د ملائکو بارک باقی رس ساتي چې بس دا بندگان د الله تعالی دی نیکان بندگان د الله تعالی بس دغه نه به د مؤنث په بارک دغه عقیده ساتي نه به د مذکر په بارک عقیده ساتي. ها زمایر به ترای کوي حکم به پیلګوي د مذکر تشریفن او تکریمن د عزت او د احترام په خاطر باندې بیا مته مسله ویلو اگر کر مسلمانانو خدا عقیده نه د چی ملائکه دا د الله تعالی لونه دی یا د مؤنثات دی پشان د مشرکانو باندې، خو په پارسی کې هغه ته فرشته ویل یا په پښتو کې هغه ته فرښتہ ویل او یا په هغه باندې حکم کول چې ملائکه راغلی دا نو دا د چې د دوست مؤنث لپاره دی. علما وی کلی دینم تیر شي ځکه چې لبزی مشابهت دا غو سره بیا مرضی، نو دا لبزی مشابهت هم د مشرکانو سره مکوي، نو دې ځکه الله تعالی پاره باندې رات کوي پاره مشرکانو باندې. ان الذين لا يؤمنون بالاخره يقنا كسان چې ایمان نه لري په اخرت باندې لې سمون الملائکه ته خامخه نمونه اخلي ملائکه ته تسمیه الانثى هغه نمونه د زنانو، نو زنانو مرتبه کنه چې دو ته وای خدای رب مونست کړي او ته استعمال ک پرښتہ، نو پرښتہ پرښتہ خو د سړی نوم نه کړه چې کېدې شي په دې معاشره کې پرښتہ د جنې نوم مې، نو هغه خود جنای نوم شو لکن یا پرښتہ او ته وین دا خود جنای نوم شو. نو الله تعالی وي د مکی مشرکانو به ملائکه ته د زنانه نمونه غستل، نو د زنانه نوم ته ماخله ها حکم پی ولګوا چې د سوا جبرئیل علی السلام راغله دی دی وای نو دی وستر مذکر د پر راضی، نو دغه سی الفاظ به ته استعمال، نو مسله کې دغه علما ذکر کړی مخکې دی وضاحت مېله. و ما لهم ان اشتری دی د پر به د به زمیر چا تر جې دی، نو تفسیر مدارک تفسیر جلالین لیکری دی به یعنی به هاذ القول لیسمون الملائکه تسمیه الانثى، دی چې ملائکه ته نوم د مؤنثات وګدین، او الله تعالی دی دیر پر پدی باندې سه علم نشته ری دلیل پی نشته ری یتبعون تابدارین کید الا ظن مگر د گمان، و ان ظن و یقینا گمان لا یغنی من الحق شیئا پیدا نو ور کید حق با ثابتولو کی شی نه هیڅ قسم پیدا لا یغنی من الحق معنی مترسی وکړه دا گمان چرے دا حق با ثابتولو کی حس قسم پیدا نہ ورکئی پا ذنیاتو بانی عقیدہ نہ ثابتی گی، بلکہ عقیدہ چی ثابتینو پا کامل یقینیاتو پا صحیح اصول بانی بے ثابتے او دا پا دی باننا نہ ثابتی گی. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا، فاعرض نمخوا وگرزواتا عمن تولا دا غشان چی مخڑای عن ذکرنا دا ذکر زمانگنا ولم یرد الا الحیات الدنیا او نو غواړي مگر ژوند د دنیا، الله تعالی وي ته دا غینه مخ واړو کم یو سړی چې صرف په دنیا پسې اور پسې دی نو د حق تابع نه دی، الله تعالی وي دا غینه اعراض وکاو دا غینه مخ واړو ان ذکرینا د ذکر نو مراد پدې کې قران کریم کې مراد دی دغه سی توحید د الله تعالی کې مراد دی. نو فاعرض مخ واړو عمن تولا دا غچانه چې مخ اړول دی ان ذکرینا د ذکر زمونږ نه چې غ توحید د الله تعالی دی او یا قران دی. ولم يريد الا الحياه الدنيا نو غواړي مگر ژوند د دنیا غواړي، مقصد یې سره دنیا ده. ذالک مبلغهم من العلم د دې باندې ځان پوهه کوي، ذالک دا اشاره چاته ده نو ذالک تفسیر بیضاوی لیکلی دی نه امر الدنيا ولم يريد الا الحياه الدنيا دای ته په اشاره ذالک دا دنیا چې ده مبلغهم من العلم دا اخری مقصد د علم د دیو دی، دا اخری مقصد د علم د دیو دی. ذالک مبلغهم من العلم دا مبلغ چې دی په معنا د مقصد سره دی، دوی معنا چې ګرکړي د تفسیر مدارک وای دا مبلغ په دې ده کې په معنا د منتها سره دی، منتها علمهم دا منتها د علم د دیو دی، اخری د علم مقصد چې دی هغه د دیو دغه دی. دو مقصدونه په سرین د دې ذکر کړی دي، یو معنا ردی دار چې د دنیا په طلب باندې او د دنیا په کار باندې ډیر زیات پویږي، ډیر زیات مهارت لري په هغه باندې. نو سور روم کی مخکی دغه وضاحت ذکر شوی، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون، په دنیا باندې دی ډیر زیات څه پویږي، بس ټول علم یې څه دی د علم انتهای څه ده د دنیا ده بس. ذالک مبلغهم من العلم بس د علم انتها د څومره مهارت د تحصیل دین او هغه ټول په دنیا کې دی، لکه دینی مهارت دی سره نشته. ذالک مبلغهم من العلم بس کو ته چې ګاړه چلول شي او گاڑی خاک استل شی او خپې پویګم خپل لنګونه جوړول شی او خدمت دار نو دیو د علم اغه اخری انتها، یعنی ټول علم د سره دنیا په واره کې بس، د دیو علم د اخرت په واره کې یا د دین په واره کې دانشته دي. دا ما یعلمون ظاهر من الحیات الدنیا سورۃ الروم وم نمبر آیت سره ولي کین بیا پویګیا اغه ځکه دیو ذات شوی دی. دوی معنی ذکر کړی د پسرینو ذالک مبلغهم من العلم یعنی د دیو د علم مقصد چې هغه دنیا حاصلول دي، یعنی د الله تعالی د دین علم سره مشته دی، خو لیکن هغه سبب ګرځي د پاره د دنیا د حصول. طالب العلم د مدرسه کې شپه کاله او ته کاله تیر کړل، او کور کم کله کله وای را پارېږي مو بیا ولر شم مکتب کې مو استاد معلم به ام خیر دی الله تعالی وي دغه انتها د علم د دیو د ذالک مبلغهم من العلم دا دنیا حاصل اول د دیو د علم مقصد دی علم ولې حاصله یا د دنیا د ګټلو لپاره معلم بشم علم ولې حاصل وما چې بیا پلانې دا کار د سی وکم د سی نه و چې په الله راضی کما د سی نه و چې زپه د الله تعالی دین زده کوم نور مسلمانان ته بیا و الله تعالی وي ذالک دا دنیا چې مبلغهم دا اخری مقصد دی د دیو د علم یعنی علم د دین چې دا مقصد ګرځول دی د دنیا د ګټلو لپاره نو دوانه معنی بالکل صحیح دی په دې باندې مفسری نکړي ان ربک یقینا رفتا یو حدیث کی دا دعا راغلی دا امام ترمذی غ حدیث ذکر کړی دی نبی علیہ السلام به دا دعا کولا اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا الله تعالی زمونږ دا دنیا زمونږ ر زندګی مقصد ما ګرځوا او زمونږ دا علم انتها ما ګرځوا اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا الله تعالی زمونږ دا علم هم دا دنیا لپاره ما استعمالوا او الله زمونږ زندګی مقصد دا دنیا لپاره ما جوړو واعلم ان ربك يقينا رب هو اعلم وغدير خپو يدي بمن زل عن سبيله فاغ چابن چ اوري د لار د الله تعالی نو هو اعلم من اهتدى او دغ الله تعالی پوي دي فاغ چابن چ هدايت ممي نو هدايت مندن کی الله تعالی ته معلوم دي او د الله د دین نه چبل طرف ته غختي دي غم الله تعالی ته معلوم دي ولله ما في السماوات وما في الارض وس الله تعالی ذکر کيا وس الله تعالی ذکر کوي خپل بادشاہي د دوه آیتونو کې الله تعالی ذکر کوي تصرف او اختیارات خپل او ولله ما فی السماوات او خاص د الله تعالی په اختیار کې ریاستي پسمانونه کې ریاستي پزما یې کړي لیجزی الذین اساءوا بما عملوا د دې په عبارت کې تقدیر شته دی خاص هغه کې وای نو الله پویږي لیجزی یاده متعلق د رچا سره نو تفسیر به زاویلی کړی دی میز الذوال عن المهتدی الله تعالی جدا کا هغه گمراه دغه هدایت مندون کینه مخکی ویل کنه من زل عن سبیله وهو اعلم بمن اهتدى الله تعالی هدایت ولم معلوم دی والله تعالی ته گمراه معلوم دی ميز الزوال عن المهتدي ليجزي الذين اساءوا بما عملوا الله تعالی معلوم دی هدایت ولم الله تعالی ته معلوم دی او دا گمراه الله تعالی ته معلوم دی الله تعالی دوانه معلوم دی څنګه ته معلوم دی یعنی دی ہدایت مندون کی دو اللہ تعالیٰ داغی دا خو بدلہ ورکی او دی بد عمل تو اللہ تعالیٰ داغی دا بد و بدلہ ورکی اللہ تدوان معلوم دا مانا دا چی اللہ با تو بدلہ ورکی لیجی اللذین دیر پارا چی بدلہ ورکی اللہ تعالیٰ خواہ کسانو تا اساؤ بما عملو چی بدای کردی پا سبب دا عملون دیو ماننی یعنی بد اعمال کردی ویجی اللذین احسنو او بدلہ ورکی کسانو تا خیستا عملون کردی بالحسنہ خیستا بدلہ داغی نو نیکانو ته داغی نیک بد دو ملاوشی او بدانو ته داغی بد ملاوشی نو الله تعالی زوال گمراه او هدایت ولا خپی جنی نو قیامت برازی چاغی تر دیو بد دی ورکی الذین یجتنبون کبائر الاسم وس الله تعالی ذکر کئ تفصیل او تفسیر ذکر کئ دا الذین احسنوا دا خیسته عمل ولا کم خلق دی الذین دا هغه کسان یجتنبون کبائر الاسم چې ډډه کئ دا غټ گناهونه ول پواحش او د خکاره بدکاریانو نه الا لمم مگر سیوا دهغه نه چې بذل کې ورتیر شي سیوا دهغه وسوسې نه چې بذل کې ورتیر شي ګنای کبیره مې تمخ کې ویلی و ګنای کبیره په شریعت کې هغه ته ویل کېږي چې په قران او په حدیث کې په هغه باندې عذاب او سزا ذکر کړل شوی یا په هغه باندې نبی علیہ السلام په قران کې لعنت یا غضب وغیرہ د دې ذکر په شوی د دې وعید په بیان شوی بس هغه ته ویل کېږي ګنای کبیره او گنای کبیره چې شریعت منه کړی ک عقل بده غنی او کني غنی او په فحشاغه ته ویل کیږي چې شریعت هم بده غنی او عقل هم بده غنی لکه مثلا زنا شول نو دغه فحشه ده بیا او لمم څه ته ویل کیږي نو د دې کې هم په سرینو دعا کول نه یو معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک نو تفسیر مدارک کوئی مراد ده نه الا مم نو مراد چې سو غیر تی مراد دي چې هغه معاف کیږي په عبادت باندې په حدیث کې راغلی دی کنه چاچی صحیح او د سو کامل او د سو په صحیح طریقه باندې الله تعالی به ګناهونه معاف کړي نو دنه دا ګناهونه وریږي نو اغه نه مراد واړه ګناهونه تی مراد دی غټ ګناهونه تی نه مراد واړه ګناهونه په نیکو اعمال باندې هم ریږي ها بعض علما ذکر کړی دی مطلق ذکر شوی دی نو غټ ګناهونه وسره معاف کیږي به شرط توبه چې توبه سره و باسي بیا سره غټ معاف کیږي خیر دی خوش مثال چانه کامل وکاو داغه غناونه ریجی نو دا واړه غناونه تی مراد دی غټ نه دی مراد نو دی ځکه دا الا لمم نو مراد څه شو واړه غناونه شو الا لمم سی واده غوړو غناهور نه چاغه کی نو دا الله تعالی نیکان بندگان دا هم دی چاغه د غټ ګناهونو نه ځان بچ ساتي، د فواحش نه ځان بچ ساتي. ها ګناي کبیره تی کیږي خلی کناغه په نیکو اعمال او په عبادت معاف کیږي. په خپل کړه غیر ته توبه ونه باسین، هم مثلا وړ ګنا دی وکړه او بیا دی او داس وکنو په واغه او داس باندې چره هم وړ ګنا معاف کیږي. نو دا هم د الله تعالی نیکان بندګان چې د غټ ګناهونو نه او د فواحش نه ځان بچ ساتي، اگر کواړه ګناهونه کوي خو هغه په عبادت باندې په خپل معاف کیږي. دوی معنا یو بل ذکر کړی دوم پسرینو او دام ډیر جد بهترین قول لے التیسیر پی تفسیر دغه قول ذکر کړی دی. عبارت وګد ده حضرت مقصد دغه ویم الا لمم نو مراد چیرې خطرات قلبیت مراد دی، بی اختیار وسوسی چې د انسان په دل کې کوم راځي. نو الله تعالی وی الذین دغه نیکان هغه کسان دی یجتنبونه کبائر الاسم چې هغه بچ ساتي ځان د غټ ګناهونو نه ول فواحش او بدکارونه. الا لمم سوا د خطرات قلبینه هغه وسوسی چې بی اختیار په دل کې شیطان اچي، نو په غیبه نه دا ګناګار نه دی، په غیبه نه دا نه رانی ولې کیږي. او دا غیر پر صحیح حدیث هم دلیل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی انسان پزله کی کوم وسوسراش بدی باندې نه نیول کی سو پوره چی مالم یتکلم او لم یعمل به، چې سو پوره خبره پغه جواب باندې کړی نه یو کوم وسوسای پزله کی راغلی اغه عملی کړی نه. نو الا لمم نو مراد خطرات قلبیه وسوسه بی اختیار وسوسه د ذلت مراد دی، نو پغه باندې دان نه رانیول کیږي سو پوره چا وسوسی له عملی شکل نه ور کړی وسته پنه رانیول کیږي. اتے صرف تفسیر دغه دوه معنی ذکر کړی دی. ان ربک یقینا رب سواس و المغفرت پراخ بخشش والده، هو عالم الله تعالی رخپو ی دی کوم پتا سبانی اذ انتم جنتن کل چوی تاسو اذ ان شاکم کرج پیدا کړل الله تعالی تاسو من الارض ذمکینا دا ان ربک واسع المغفرت دا تسلی دا اصحاب اللمم تا یا دویم قولم پسیرین داره چی نا دا ترغیب دیر طول و گناهگارانو تا دا اللہ تعالی توبه و باسی دا گناهونو نا اللہ تعالی با ماب کی هو علم و داغ اللہ تعالی دیر خپویه دی بیم ایزان شاکم کلش پیدا کتل ایتاس من الارد دزمکی نا دا پیداش ترتیب مخی طول ویلی شوی دی چی مراد تین آدم علیه سلام دی یا هر یو انسان چی ریاغ دزمکی نا پیدا دی. و ایزان تم او پویو اللہ تعالی پتا سبانی کل چه ویتا سو جنتون اجنتون پت ویتا سو بیوتون امہاتی کم پا خیٹو دا میند استاسو کی تاسو چی دا خلو میندو پا گیڑو کی پت وی اللہ تعالی استاسو پا حالات بانی پویو. نو اللہ تعالی پا دی بانی پویو چی دا با بدبخت ای که دا با نیک عمل ای، اللہ تعالی پا دی بانی پویو چی دا پورا انسان دی و کنیم دی، دا با کل پیدا کیگی کل و مرکیگی، شقی دی کنا سعید دی او دا به سمره روزی خوري. نو الله تعالی په دغه ټول حالات زبانی پویو و ایزان تم جنتون کله چوي تاسو پټه جنیت جنیز کو چې دا بم پټه ځکه جنتون جنید کنه دا کله چوي تاسو پټه جنات ته جنات زکو چې دام پټه انسان نه ني په خپل شکل باندې ښه دا ټکه مرتب کیو اسی اعتراض ونه کوي بیا ښه چې جنات خو کله ښکارا کیږي په خپل شکل باندې انسان ته پیره نه ښکارا کی په خپل اصلي شکل باندې ہاں کله چې شکل بدل کینو بیا ښکاری فی بوتونی امهاتکم پګیړو د مین دوستاسو کې فلا تو زکو ان پزکم نو ستاینی مکوې د خپل ځاننو. الله وی ته چې کله د خاورې نه پیدا کیدلی، ته چې کله د نطفه نه پیدا کیدلی، کله چې ته د مور په خېټه کې وېستا په ټولو حالات باندې پویېما نو مړه خپل ستاینی مکوا خپل ستاینی مکوا مړه ته الله تعالی ته معلومی کن هو علم دغه الله تعالی ډیر خپو یې دی به معنی تقوا پغه چا باندې چې څوک تقوا دار او پرهیزګاری تے اللہ تم واجز نہیں کیما خو اللہ تا پخپل نہیں کنا اللہ پرہیزگارانم پی جنی او بی جنم پی جنی اللہ تعالی متقیان او غیر متقیان خ پی جنی نو تے اللہ تم واج خپل استاینی مکوجز سے نیک سڑای مو ډیر منزونه می وکړه او ډیر چره قران می وایو تلاوت می وکړه ډیر تبلیغ اللہ دی پی جنی کنا اللہ دونه پوی نه دی ولی بس اللہ تم واج بس اللہ تم ورخه. افرایت الذی تولى واعطى قليلا واكذا عنده علم الغیب فهو یرا وصلی اللہ تعالی ذکر کی رب دری آیت دا من قول سرده دی مخک اللہ تعالی چی ستاینی مکوی دا حرام کردی نو دارنگی امید ساتل چی لگ عمل باو کم او دا و دا دیر دا پار کافی شی اللہ تعالی دا مکو لگ کار دی ردی نو که لگ کار او بس بیا خو قیسی دی نو بس خلکو تا بیا لگ گیا چی بس دا دنیا می بولا بانی وارا ولا یو تشکیل لطلی نی بیاری پسرور کالو که آغا واقعیت و قیسی دی بیا نختمی نو الله تعالی وی څنګه چې خپل ستاینه منه ده نو دغه سی دا هم منه ده چې لک کار وکي او بیا ر کار نه منه شي بس یو سورو جی دیونه ل یو میاشت تهجد وکړه ده بس بیا منه شولې بیا د خا د ټول کال چې د شپې وینور نفغي کې ویولې نه کې په روزه کې چې سخی شولې د سې چې په ټول کال کې به جیب بنم لړم مکینه بل وخت هم کله کله چې صدقه کوا الله تعالی دا زجر ذکر کړي انسان ته چې لږ عمل وکړي نیک او بدا پورا وګڼي چې نور ته زما ضرورت نشته دی. الله وی څنګه چې ستاینه دا حرام او ناجیز کار دی نو دا کارم ناجیز دی چې لږ د دین کارو کې او بس بیا ځان ستړی کی او یې نور ضرورت نشته بس دغه پورا دی. افرایت الذی آیته خبرې په حال دغه چا باندې تولله چې مخې اړولی دی و اعطا قلیلا او ادا کړی دی لږ حق د الله تعالی و اکد او بیا بند شوی دی دغینا بیا قلار شوی دی دغینا منع شوی دی دغینا. الله تعالی دغه انسان د حال نه ته خبرې چې لږ کار د دینو کې او بیا منع چې دغینا یا و اعطا ادا کړی دی ورکړی دی لږ مال د الله تعالی په لاره کې و اکد او بیا ستړی شوی دی بند شوی دی بیا یو 15 روپۍ 10 روپۍ ورکې بس وای چې یار خلک پښتو کې وای چتی وای چرته خپې اسمان ته پورته کړی وی و چا ته پوسو کچې دا خپې دی ولی پورته کړل وی چې د اسمان میټینګ کړی دی کنه نو چتی نو لک چیرې ته مال ورکړ الله تعالی رکی بیا بن شولی بس وی چې دا پوره دی الله تعالی دې سمکه الله تعالی زجر ذکر کړي دی انسان ته عنده علم الغیب آیته سره د غیب آیته سره د خبر د پټو خبرو په وایرانو دی ویني اغه لره عنده علم الغیب فهو يرى دا استفهام انکاری دی او رؤیتم دی کی په معنا د علم سره دی وزن پوی کی سمانه ده اید ته د غیب او د وحی نه دا خبره معلومه شوی ده چې لک کار د دین وکړه د نجات لپاره پوره د ډیر کار ته ضرورت نشته دی خبر باندې سپوی شو لیکر اید د سره د وحی علم دی چې په وحی ګوته دا معلومه شوی ده چې لک کار د دین وکړه بس دغه د نجات لپاره پوره دی نور مکه وا عنده علم الغیب اشتر د سر علم د پټو خبرو چې هغه وحیده په هو یارانو دی ویني یغی لره یعنی دا پاغي باندې پوی شوی دی د رؤیت نو مراد استعمال علم تی مراد دی دا پاغي باندې پوی شوی دی چې زما لپاره د لګ د دین کار پوره دی د زما د نجات لپاره پوره دی او الله تعالی خو نبی اسلام ته سوی وعبد ربک حتا آیات یکل یقین لګ کار بر دین نه کی بلکې تر مرګ پوري تر د مرګ پوري نو کستا سره کوم وحی چې لکه د دینو کو بیا مکه او جنت ته بزینو مونږ ته امره وخایغه نشته ری الله تعالی دا دلیل سره نشته ری ام لم ینبا بما فی صحف موسی آی دین د خبر کله شوی په هغه سبا نه په مضمون باندې چې دی په صحیح کو د موسی علی السلام کې و ابراهیم او دی په صحیح په د ابراهیم علی السلام کې کوم ابراهیم ابراهیم خو ډیر شی خلق تیر شوی دی الذی اغا وفا چې هغه پورا ادا کړی دی پورا حق د الله تعالی یا وفا پورا او پاداری هغه کړی دی نو د ابراهیم علی السلام په صحیح پو کې صدی یا د موسی علی السلام په صحیح پو کې یکم دی نو هغه نه ته خبر شوی کنه اوس هغه سو په هغه صحیح پو کې د وفا په معنا باندې پویږي کنه وای زیب تلا ابراهیم ربه به کلمات فاتم مهن نو وفا فاتم مهن الله تعالی په کوم امتحانات وکړل باغې کې پوره کامیاب شوی هغه وفاداری کړو باغې کې اوس هغه صحیح پو د ټولو صحیح پو مضمون سره الله تجر واجره تو ویز روخره چې نشي وچتاولې یو پیټي والا پیټه د ګناه د بلچا یو پیټي والا چره د بلچا د ګناه پیټه هغه نشي وچتاولې دا په صحیح پو د موسی علی السلام کیو دا په صحیح پو د ابراهیم علی السلام کیو بل معنا او الله سره انسان دویمه خبر په صحیح پو کی او الله سره انسان یو نشته د انسان لپاره الا ما سعا مگر هغه چې د کوشش کړي دي ته اته سیر په تفسیر لیکل دي الا ما سعا نه مراد څه شری ثواب طاعته او عقاب معصیته په صحیح پو د موسی علی السلام کې دادی ته لږ ورکړه وکړه لږ دین کار دی وکړه بیا بند شولې نو الله سره الانسان الا ما سعا نشته د انسان لپاره مگر هغه چې د څومره کوشش کړي دی نو که لږ کار د دین دی وکړه بیا ته قرار شولې نو تا ته دغه لږ بدله ملاوي د سینې چې بدی باندې جنت ته دی بس نه بس تا ته د ستا د بد عمل او د ښه عمل چې څومره دی کړی د هغې په مقدار باندې ورته بدله ملاویږي ثواب طاعته و عقاب معصيته التيسير بالتفسير دا ډیر بهترین معنا دی کړل الله سره انسان نشته لري انسان د پاره الا ما سعا مگر هغه چې د کړی نو کني کامل کړی دغه ثواب ته ملو شي او کبد عمل کړی دغه عقاب او دغه سزا ته ملو شي وان سعيه او د موسی علی السلام او د ابراهیم علی السلام په صحیفو کې دا خبره هم ان سعيه سوف يرى یقینا کوشش ته د ډیر زر دی چې اوبلی دلی شي و بلی دلی شي د چې کم کوشش او مهنت کړی دی نو هغه به اولی دلی شي نو اعطا قلیلا واکدا تر لږ خدمتو کې بیا ځان ستړی کې نو دغه لږ بر طبیعه په قیامت کې وخو دلی شي تفسیر دغه لیکلی دی تفسیر مدارک سو په یورا د تبا وخو دلی شي د تبا او بلی دلی شي یوم القیامت فی میزانه تفسیر مدارک تغلی کلی د د نیک اعمال او د سعی په کم دی کې یا د بد عمل په کم دی کې وخو دلی شي یوم القیامت فی میزانه په تل د میزان کې په قیامت په ورځ باندې دغه هر څه وخوذلی شي ثم یجزاه الجزاء الاوفا او بیا به بدله ورکېدلی شي د ته هغه بدله پوره بدله به ورته ورکړلی شي نو مخکې تاسو ته ما بار بار ویل من خیر و شر، من خیر و شر، کاغه بدلا د خیر ده او کاغه بدلا د شر ده، خو هغه پوره بدلا به تور کړیش. وان الى ربک المنتهى، او یقینا استعرب تدی المنتهى، اخری رسیدل، اخری رسیدل چې استعرب تدی، اخری رسیدل چې هغه تبورزی. تفسیر جلالین لیکری دی سمانه ده چې اخری وتل الله تعالی تدی ناغوی فیجازیهم، اخری ورتل دی الله تعالی تدی. خلق پختو کوي کزیزی ابازول ورازی، کزیزی چرت لار شي ک نیک عمل کې او ک بد عمل کې الله تعالی ته ورګردی، اخری ور رسیدل دی الله تعالی تدی ټول خلق. یو بل معنی ذکر کړی دی مفسرینو، وان الى ربک المنتهى، یقینا ستارب تدی المنتهى، انتها د ټول امیدونو، انتها د ټول امیدونو. نو د نفی او د نقصان مالک الله تعالی دی، تم چې ساتینو د الله تعالی نبی او ساتي. وانه هو اضحك وابکا، وس الله تعالی ذکر کړي د الله نه صفاتونه الله تعالی ذکر کړي دي، او دا نه صفاتونه ذکر کیږي لپاره د اثبات د مسلې د توحید د الله تعالی، او دا ذکر کیږي لپاره د اثبات د مسلې د قیامت، نه صفاتونه د الله تعالی دي. وانه هو اضحك، او یقینا د الله تعالی خندا پیدا کوي، او ابکا او جړه پیدا کوي، الله تعالی خندول او جړه، الله تعالی خندول کوي او دغه سي جړول کوي، سمانه ده. الله خندا پیدا کړی ده، نو الله تعالی جڑا پیدا کړی ده. مفسرین لیکل دي مراد د دینه اسباب د خندا او اسباب د جڑا تی مراد دي. الله هغه اسباب پیدا کړی دي چې انسان پاغي باندې خوشاله شي، نو الله تعالی هغه اسباب پیدا کړی دي چې انسان پاغي باندې جڑا شي او خفه شي پاغي باندې، الله د اسباب پیدا کړی. دا دو صفاتونه د الله تعالی شول. وانه هو امات، او دغه الله تعالی یقینا دغه الله تعالی مل کول کوي، واحد او جندي کول کوي. د دې یو درې معنی د ذکر کړی تفسیر مدارک په لنډو الفاظو کې ته کوم پیدا و تدر کوي. وانه هو امات، امات الاباء واحيا الابناء، الله تعالی هغه ذات دی چې مشران مړه کوي او بچي چې لري هغه ژوندۍ پاتې کوي. دا پلار او نیکه چې دا مړ کیږي او د سین مسیح او کلو سیدا ژوندۍ پاتې کیږي، د سیب سیدا د دنیا نظام دی دا وس چلیږي. دویم معنی ذکر کړی دا وانه هو امات بالکفر واحيا بالایمان، الله تعالی هغه ذات دی چې باز خلک مړ کړی دي، یعنی زرونه مړ دي په کوپر باندې، او الله تعالی ژوندۍ کول کوي، اند ډیر خلکو زرونه الله تعالی ژوندۍ کړی دي په ایمان سره. امات بالکفر واحیا بالایمان، درې معنی ذکر کړی دا وانه هو امات، او دغه الله تعالی امات هنا واحیا ثم، د په دنیا کې الله تعالی دا خلک مړ کوي، واحیا ژوندۍ کوي به په ژوندۍ کوي به ورستو مرګ نه په قیامت کې. اما تا ہونا دل دکی امڑکی با دنیا کی، و احیا ثم اغزے کے بیا جوندی کئی، یعنی پا قیامت کے بیا جوندی کئی. یا عام مانت استماعو کلل، بس اللہ تعالی امڑکول و جوندی کول کئی. وان تفسیر مدارک داغ مانی کردی، خدا دری سلور مانی کردی. وان نو خلق الزوجین، یو یقینن داغ اللہ تعالی پیدا کردی جوڑی، اذکر نارینا والانثا و زنانا، من نطفتین داغ سات کی زمانی نائزاتم ناکل چوارا و لیشی پراحیم کی. وان علیه النشأة الاخرى، یقینا په ذمه د الله تعالی باندې پیدائش دی بل زل، دوباره پیدائش د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی اغم د الله تعالی په ذمه باندې دی، نو هغه بل چاته نه دی والا کړی. وانه او یقینا دغه الله تعالی هو اغنا، دغه الله تعالی مالدار کول کوي، واخنا او غریب کول کوي. اغنا او اقنا تقریبا مفسرین او اتنه همانی ردی کړی دی، چر دین مراد څه شه دی؟ بس لنډه معنا او اسانه معنا ای داد، الله تعالی غریب، الله تعالی مالداری راولی، نو الله تعالی غریبی راولی. بل معنا علما ذکر کړی دا اغنا د مطلق مال ته ویل کیږي، او اقنا ویل کیږي هغه مال چې هغه خزانه کیږي او ساتل کیږي. نو هغه لږ مال چې ته روزمره استعمالې دغه مال هم د الله تعالی درکې، نو اقنا الله تعالی دلا اقنا کوي دی، یعنی دومره مال در درکې چې هغه خزانه کی او هغه جمع کی په بانک کې کیږي، دغه مال الله تعالی کوي. بل معنا علما ذکر کړی دا اغنا، دا اغنا چې دی الله تعالی مال دره کول کوي نو په نقود سره، و اقنا او الله تعالی مال دره کول کوي په سارو سره. نو اغنا نقود تی مراد دی، نقد مالیت تی مراد دی، او دا اقنا نه مراد چې ساروی تی مراد دی. نو نقدیت هم الله تعالی ورکوي، او ساروی او غوا غانی میخی ګړی دا هم الله تعالی ورکوي. بل معنا ذکر کړی دا اغنا په مالونو سره، او اقنا په خادمانو نو کرانو سره. الله تعالی د غزاد دی چې نقد مالیت هم د تدرکې، الله تعالی د خادمان او دغه سي ملګری خادمانو نو کران هم د الله تعالی پیدا کړي. بس دا تقریبا اتنه معنی دي، خو تاسو ته ملن خبرو کړل چې مالدار کول او غریب کول الله تعالی کوي. وانه هو رب الشعر، او یقینا دغه الله تعالی اغا دی رب د شعرا ستوري. په دې کې رد دی په مشرکین باندې، شعرا د یو ستوري. او دا دا مکی مشرکانو مشرکین عرب په پاغي کی تاثیر دا به غنه به چې دا رب دې دغه عبادت وکاو الله تعالی وی چې د دې رب زې منو دا مربوب دی او مربوب چې هغه دغه معبود نشي کېدلی و انه اهلک عادن الاولى او صلی الله تعالی ذکر کوي نور تصرفات چې الله تعالی دا ذکر کوي په طریقې د تخفیف دنیوي سره څلور قومونه الله تعالی ذکر کړی دي چې دیو د انبیاء علی صلوات و سلام خلاف کړی او هغه الله تعالی تباکل هغه الله تعالی تباکل و انه اهلک عادن الاولى او یقینا دغه الله تعالی هلاک کړی دي عادیان زړه هغه مخکینی زړه چې عادیان الله تعالی تباکل او سمود او تباکل او الله تعالی سمودیان لره فما ابقا نو نه پریخي داغه نه هیڅوک فما ابقا نه هیڅوک داغه نه نو پریخي بس ټول الله تعالی تباکل وقوم نوح واهلك قوم نوح تفسیر مدارک دغه لیکلی او هلاکړي والله تعالی قوم د نوح علی السلام من قبل مخکې د عادیان او د سمودیان نه من قبل قبل سمود و عاد د عادیان او سمودیان نه مخکې انهم كانوا هم ازلم و اطغى یقینا و دی ډیر ظلم کوون کی او اطغى ډیر سرکشی کوون کی ازلم و اطغى د دین سم مراد دی دو فرقونه علما ذکر کړی دي یو ازلم په عقیده کې و اطغى په عمل کې عقیدی هم برباد وی په عقیدو کې امتیاز کړي او دغه سي طغیان کړي په عمل کې عمل هم بیکارو دوی معنی ذکر کړی د علما اطغى د په حقوق الله کې نه د ازلم په حقوق الله کې او اطغى په حقوق العباد کې د الله حقونه هم نو ادا کړي نو دغه سي د بندگانو حقونه هم نو ادا کړي والموتفقه اهوا واست الله تعالی ذکر کوي هغه بل د دین مراد قوم د لوط علی السلام تی مراد دی او هغه الټکړلې شوی کلی اهوا چې برینه راغورځولې اهوا دې ته لکی چې پورته کې بیا راغورځي مخکې ون نجم اذا هوا کې میل کنه هوا یعنی چې راغورځي ګرا پرې وځي نو دغه د لوط علی السلام د قوم د پنځه کلیو او هغه الله تعالی الټکړل پورته کړل او بیا را الټخ کته راغزار کړل والموتفقه او هغه الټکړلې شوی اهوا د برینه راغورځولې شوی کلی فغشاها ما غشا نو پټکل اغه لره اغه څه چې اغه پټکل سه شي پټکلی وغه مخکې قران کریم کې اغه تفصیل ویل شوې ده فغشاها ما غشا دا د ډیر عظمت او د ډیر والی د پاره ذکر شوې ده یعنی اغه کانی و چې الله تعالی کله اوچت کو بیا د بری نه راغزار کله او بیا په کانو باندې پټکل اغه علم الله تعالی ترې چا سمره کانی فغشاها ما غشا نو پټکل اغه کلو لره اغه څه چې اغه پټکلیو اغه څه وکانیو چې د اسمان د طرف نه په الله تعالی کانی راورو فبی ای آلاء ربک تتمارا نو په کم یو د نعمتونو د رب ستاسو باندې تتمارا شک کیته د الله تعالی په نعمتونو کې شک مکوئ هاذا نذیر من النذر الاولى واست الله تعالی په نعمتونو کې یو نعمت دار چې الله تعالی خپل پیغمبر را لېګل دی د الله په نعمتونو کې یو نعمت دار هاذا اشاره ده نو مفسرین ذکر کړل لہذا یعنی محمد صلی الله علیه وسلم دغه نبی صلی الله علیه وسلم نذیر دا یره ورکون کړي من النذر الاولى دا د جنس دا يرون کو پیغمبرانو مخکینونه تفسیر جلالین د سیمانا کړی من النذر الاولى یعنی من جنسهم رسول كالرسل قبله دام یو پیغمبر دی په شان دغه پیغمبرانو چې ردنه مخکې تیر شوی دی من النذر الاولى سمانه دا من جنسهم دا د غی د جنس نه دی بیا وی رسول کر رسول قبله دام یو پیغمبر دے پشان د مخکینو پیغمبرانو باندې اغم د الله تعالی طرف نه راغلی نو دام د الله تعالی طرف نه راغلی دی عظیفت العظیفه لیس لها من دون الله کاشفه اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون اوس الله تعالی ذکر کوي دین اورستو تخویف اخروی د قیامت یې الله تعالی ذکر کوي عظیفه د قیامت په نومونو کې یو نوم عظیفه دی نو ترجمه بلش کوي عظیفت العظیفه ارانیز دې شو اغانیز دې راتلون کې آفت عظیفت العظیفه ارانیز دې شو اغانیز دې راتلون کې آفت لیس لها من دون الله تنشت لري د غیر پر سوا د الله تعالی نه کاشف اخکار کون کې قیامت چې راولي نو دغه الله تعالی راولي د الله تعالی نه علاوه بل څوک نشي راوستلې یا لیس لها من دون الله نشت لري د غیر پر سوا د الله تعالی نه کاشف تفصیلی بیانون کې د الله تعالی نه علاوه د غیر د تفصیلی بیان د هیڅ چا سره نشته دي د الله نه علاوه بل څوک د څه نشته لري چې د قیامت په واره کې پورا تفصیلی بیان د غیر سره یخ کار کول را وستل تی مراد دي نو د الله نه علاوه بل څوک را وستل هم نشي نو دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ دا بل چا سر دا قیامت تبارکی تفصیلی بیانات ہم نشترے دا دی وضاحت صرف دا اللہ تعالیٰ سر دے. افا من هذا الحدیث تعجبون و زجر ذکر کے اللہ تعالیٰ فانکار دا قرآن کریم سر حدیث نمرات قرآن کریم دے او سلور قباحتون اللہ تعالیٰ ذکر کری دی منکرینو. افا من هذا الحدیث نو آیا دا دغی خبرینا چی قرآن کریم دے تعجبون تعجب کوئی تاسو بطریقی دا انکار سر یو تعجب دے بطریقی دا منلو دا پساحت و دا بلاغت سر دا خو کافران نکو لکن زکر می تدا ترجمہ اکلا دا ترجمی تا وڈیر زیاد خیال کوئی تعجبون تعجب کوئی تاسو بطریقی دا انکار سر و تضحکون و خندا کوئی ولا تبکون و جڑا نکوئی جڑا کول دا قرآن دا وریدل پا وقت کی دا دا نیکان و بندگان دا اللہ تعالی علامه دا نو تاس خدا غا نکوئی و انتم سامدون او تاسی غفلت کون کی سامدون مپسرین و دیر امانی کردی دی دا سمود دا ماخوز دی پا مانا دا غفلت سر دی دا غا سرازی پا مانا دا اعراض سر نو دا غا سرازی پا مانا دا استکبار سر دا غا طول امانی سید و انتم سامدون او تاسی غفلت کون کی یا تاسی یی اعراض کون کی قرآن کریم نو یا تاسو لوی کون کی مقابلہ قرآن کریم کی قرآن نظام لوی گنے پس جدو للہ وعبدو نو سجدی خاص کی دا اللہ تعالیٰ لفارا و بندگی خاص کی دا اللہ تعالیٰ لفارا دا معنی میں اکلے سجدی خاص کی دا اللہ تعالیٰ لفارا اور عبادت خاص کی دا اللہ تعالیٰ لفارا پا حدیث کی راقلی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث تے دی صورت تلاوت ہے اوکا مومنان مشرکان دغس انسانان او پیریان ټول په مجلس کې جمع نو ټول سجده وکړه نو دې کې الله تعالی ویل چې پس جدو لله ترجمه می تدا وکړه سجده خو هغه پیریان او مقله انسانان او مقله مؤمنان او مقله مشرکان او مقله خو سجدي خاص کړي د الله تعالی لپاره د الله تعالی نه علاوه بل چا ته سجدي مکوي نو دوی مسر الله تعالی ذکر کړه چې وعبدو بندګیم خاص کړي د الله تعالی لپاره نه د غیر الله لپاره نو چې په دې وخت کې سجدي الله ته کوي د نبی صلی الله علیه وسلم سجده وکړه ای مشرکانو نو په بل وخت کې بیا الله تعالی ته سجدي کوي د الله تعالی عبادت کوي نو د الله سره په عبادت کې بیا بل څوک مشرک کوي پس جو ذل لله نو سجدي خاص کوي د الله تعالی لپاره وعبدو او بندگی خاص کوي د الله تعالی لپاره الله تعالی دې مونږ او تاسو خپل عبادت گزار بندگان جوړ کړي.